الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأيها المسلمون بندرا بچگلي تري الله جولنا لا صلى الله عليه وسلم ادم بلنا حال من كادم بلني هن الله ادم داردي الله بلل ادم نياغي جمر سبحانه وتعالى يا الله والله كوهنون كدي دين گيمسينو ادم نياغي الله يا الله يا فمن بكتوج من بدتن جمع ينلوم ادم مولوري الله بوني في تالي من اقول لمن بون kalamu Allah fewne ko on woni pewde eden nyaagi Allah pewal Allah wi enen fo yandardu mo pewal ngati enen fo ke majjube e hadithul qudsi jomiraadu wi kullukum dal yani illa ganda man hadaitu fastahduni ahdan jomira subhanahu wa ta'ala wi onon fo ko majjube sona mo fewnu dum non Allah wi ala ko dardi men sen eno dardu mo pewal e dum woni nyaagoden Allah nyaada fo yo Allah fewnu men Allah wi kalamu fewne ko on woni pewdo jomira subhanahu wa ta'ala holli fiya kuji di fof kanko jogi kanko je aduna je la kar hunde fof yo ndarde hay pewal men Allah fewnata men Allah wi ene fof ke majjube sona mo fewni ndarde mo pewal o fewna men eden fof ken heedube ken holbe sona mo harni kay o faltini mo holtini hebata Allah wi ndarde mo rokka men jomiraadu wi ene fof ken bakkodinobe jamma en nyalama dum tan woni golle men o wi ala ganda sona mo yaafi dum non ndarde kam Allah wi ndarde kam yaafu yam yaafo mo dum non ko Allah kanyum ndarde men dedo gede yen ndardu mo ɗum noon ala ko waɗani men sona mballinoɗen Allah ñagoɗen Allah yo yaafo men ñagoɗen Allah yo rokkugu men moƴƴere makko moƴƴereji makko kewɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗum woni hakkunde men e makko en maccu kon makko ene ken horɓe makko mbatten koko boni jamma ñalama yo yaafo en so ɗum ɓenni kadi bandiraɓe ala fof ko darde ɗen sona yen ñaago Allah Allah wi kanko woni joguiɗo Allah wi nodde kam mi notomon ñagoɗe kam mi jaabanomon boni koye woppude Allah mbiyaɗa ñagoya kowona Allah ɗum woni waɗi ko boni a woofi a fuuri ko hono noon annabio sallallahu alayhi wa sallam na tindina men o wi ɓuuri ronkude fof e aduna he ko donkuɗo hay ñagade Allah annabi wi ajazu nnas yani man ajaza biddua ɓuuri ronkude fof ko donkuɗo hay ñagade Allah an aɗa hooli aɗa heyɗi aɗa majji aɗa fuuro aɗa hunde fof ko boni aɗa waɗa aɗa bakkodin donga ñagade Allah ajazu nnas annabi sa sallam wi ɓuuri ronkude fof ko donkuɗo hay ñagade Allah o wi ɓuuri tidde junngo fof ko donkuɗo hay salminde yimɓe o abhalu nnas man bahila bissalam ɗum ɓenni bandiraɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala darde men yen darde mo yaafo ɗum no eɗen mbiya yo Allah yaafo en eɗen ballini jomiraɗo subhanahu wa ta'ala eɗen ñaagui Allah yo Allah ha joni waɗa men moƴƴere en ñaagui yurmede Allah e kisal Allah yo woni e dow nelaɗo wona yimɓe galle makko e wona e koreji e sahabaɓe rewdiɓe pele mabɓe moƴƴere ha yawmal qiyama so ɗum menni bandiraɓe yewtere men yahata mbiɗon ko tindinoje hakkude galleji ɗi hono yimɓe kani waade hen eyyi windande men ko toon yahata banggal haqqeji gooni hakkude rewɓe e worɓe awa fiya kuji galleji ɗi hono hani waade kadi ko juɓɓudi jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri hen julɓe tindini hono kanɗen wadde ha keɓen pewal ha e moƴƴere ko honnoon jomiraɗo subhanahu wa taala finñinani men huquqaji haqqeji e gueɗe baɗɗiɗi wa abana alhuquqa walwajibati li kullin min al aswaji walzawjat ko honnoon o finñini kala ganduɗa haqqe gorko hani daranade galle mum e ganduɗa rewɓe kay haqqe galleji ganduɗa joom galle mum kani wadde ɗum ɗon fof ina feeñi ina sarida ina feññina e deftere Allah e sunna annabi sa sallam ɗum noon basi ɗum ɓenni bandiraɓe fa ya ayyuha almuslimuna wa ayyatuha almuslimat ittaqu llaha jamian fa inna taqwahu subhanahu khayru zadin yuddakharu fi hadihi alhayati wa bada almamat so dum menni bandiraabe dan jamira yankul Allah e gande kul jomira subhanahu wa ta'ala dum buru modjude kala ko neddo ina baman jobaari ko ina yobano kay o do gurnam aduna sadi tan gurnam ma feewa aduna he ahulan Allah ko honno ngari sa yidi caggal ne mayda kadi lelo da lende feewde modjere daire dum kadi kulul Allah daga kulul Allah kanyum yobante didi fo gurnam adun dam e caggal neddo may fof ayyuhal ikhwatu wal akhawat هناك مطلب نفيس وأمنية عزيزة ينشدها كل زوجين ورغبة ملحة يرومها كل عروسين متى ما تحققت رفرفت على الأسرة علام المحبة والهنا ودوت في جنباتها كلمات الرحمة والصفاء ومتى ما عدمت غرقت البيوت في لجج القلق والشقاء وطوحت بسفينتها أمواج الشر والبغضاء إلى لجج الأطر والعناء tilkum ayyuhal ikhwatu fillah hiya sa'adatu zawjiyya sudum minni bandiraabe rawbe worbe on hunde waatarana ton ina yidi dum kala ganduda baddo galle e kala ganduda desado ina yidi den hunde dum won goor fona yilo den hunde na rerdi hen nakay dum won ha joni resdirbe ko jewata jom galle je ko dum jewata jom ciude en ko dum jewata hollum dum won ha joni ko wiyete malal e pewal e deejere der galleji hollum den hunde woni sonde hebaama gilli ngari mojjere ari awa yurmende heewa e nder galle so den hunde waasama galle yoolima galle naate ganda caɗele e tampere ko honnoon heewa toon bonande e tikkere ganda geɗe bonɗe ɗum woni ko wiyete alsaadatu tawjiya ɗum woni al umlatu saaba fi hadihi al asar wasafaqatu nadira fi aktari al amsar haythu la zalat al mushkilatu al ijtimaiya tata'adam wal mu'dilatu al usariya tatafaqam wa tahtallu sadara fi qadaya al umma wa awdai al mujtami' وأوضاع المجتمع مما ينذر بخطر كبير وشر مستطير على البلاد والعباد في أمور المعاش والمعاد سدوم مني بندرا امبيد ان هاجون غاندا غورنام ديجر فيوالو دوم وني غاندا كو تيدي هاندي دوم وني مون بوردو تيدي فوفا هاندي كو هونن اودو زمان مو غاندن مصيباجي كيوي كنيلي دونيلي غاندا دوليدي باناندي هيوي دوم وني هوندن غاندا كو ويته تشاديل اي تامبر غاندا اي واسدي حاوروي اي غاندا هيوي اندر غاليجي ɗum woni ha joni ina holla kay ɗum ɗo so yimɓe keɓɓitaki dartani ƴewataki koye munen awa ɗum ɗo ganduɗa hucci koto fewani ayyuhal ikhwatu lmuslimuna wa ayyuhatal akhwatu lmuslimat min ni'amillahi ala ibadihi an hayya lahum lusara walbuyutat wa manna alayhim bilzawjati lkarimat so ɗum ɓenni ganden bandiraɓe rewɓe hen e worɓe hen foof ganden jebbilaniɓe allah rewɓe e worɓe ina jeeya e moƴƴereji allah ko waɗena jeeyaɓe makko ɗum wono heblaniɓe ganduɗa wadde galleji e wadde cuuɗi yimɓe nayi aduna hen ganda ɗum ɗon noon galle ala suudu ala gara to ndendi bandiraɓe ala e mawɗi Allah ina jeeya e ganduɗa ko jomiraɗo waɗi golɗo leñol ɗum wono heblani yimɓe ko wiyete galleji e cuuɗi wa manna alayhim bi zawjati lkarimati ko honnoon kadi jeeya moƴƴereji Allah o rokki yimɓe kadi ha joni suddiɓe moƴƴuɗe sa heeɓi ganduɗa galle nabi sa sallam wi e nder hadis o wiman razaquhullahu imra'atan saliha kala mo Allah arsiɗin debbo moƴƴo kay Allah wallima feccere diine ma ɗum noon hul Allah falyattaqillaha fi shatri lbaniya faqad aanahu fi shatri diini falyattaqillaha fi shatri lbaqi ko honnoon jomiraɗo subhanahu wa taala holli ha joni awa jogade rewɓe moƴƴi ɗum woni ganda addata yurmede addata deƴere kañum ganduɗa woni comjirga kañum woni suurare jomiraɗo subhanahu wa taala wi e qur'an wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun allawi ina jeeya ha joni a kawniɗe allah ɗe ko waɗani moon ha joni ummorade koye moon suddiɓe bani adama ganda an e mo ndesodirɗa onon fo giwiɗon ko nokku goto ɗum woni yimɓe fo giwi koye hawwa o giwi koye adam eyyi joni noon jomira subhanahu wa taala winde ka rewɓe moon ɓe koye moon ɓe jeeya eyyi ɗon gandirta wiyoɓe kaari ne resi debbo jinne kan kay firtima gati jinneji yimɓe gala madda wona hay madda goto bani adama taga koye leydi jinneji taga koye lew lewndu jeygol eyyi ɗum noon wiyannoɓe hanki kaari ne jogui debbo jinne ɗum kan haala firtima ka wona gonga allah wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ha ndeƴon fewde mabɓe allah wi o waɗi hakkude moon e rewɓe he gilli e yurmede woni e ɗeɗo gueɗe kawniɗo wande yimɓeɓe ina tesko ko honnoon jomiraɗo subhanahu wa taala wi wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja bangue goɗɗo e qur'ana eyyi ɗum to oyto aya ko nogasi goho suratu rum oɗo ko aya ganduɗa suratu nahli allah wi jomiraɗo subhanahu wa taala waɗani moon ummorade koye moon suddiɓe wa jaala lakum min azwajikum banina wa hafada eyyi ummorade rewɓe moon he kadi ko heɓiimo ɓikkon e tanirakon fo allah rokki moon hen wa razaqakum min atayibat allah arziqin moon gueɗe belɗe daguiɗe ha heewi ɗum noon koko wona allah ko ɗum woni ko gonɗin to nemaji allah ɗin gubbon ɗum ɗo ko namdal jomiraɗo subhanahu wa taala namnin ceɗo aya ko suratu nan suratu nahli aya batto capan jeeɗi ɗe ɗiɗi ko honnoon banndiraaɓe ni joomiraaɗo holli koye wonde yajidu rajula fi beytihi l ma'wa al karim wa rahata al nafisa wa ba'da anaa'i l amali wa tuwi l kadhi wal kalal ko honnoon bani adama ina annda gorko heɓata deeƴere e fooftere e yurmeende koye ndeer galle mum saanga nde o tampunoo o ñalluno tampude o ñalli wooƴeede ko honnoon so arti e galle ho heɓa heen deeƴere e moƴƴere yanfudu an nafsihi gubara sa'amati wal malal wa yubaddidu mataa'iba al hayati bi bisamatin haniya e kala ngannduɗaa puusere ko nanngunoomo ngannduɗaa ngannduɗaa haa haaɓere ko wondunoo e safteende ko joginoo so naatii galle hee fof haa jooni ɗum ɗoon wostite eyi ɗum wono heɓa toon yurum o heɓa toon moƴƴere o heɓaten haa jooni ngannduɗaa yaa jeende wa kalimatun raqiqa o heɓaten jeese bertiiɗo e konnguɗi ngannduɗaa ne wiiɗi wo mu'amalatun rafiqa wa awatifa daafia wa machaira fayyada tubadiluha iyahu sharikata umri eyi so hooti kala caɗeele e goƴaali ko jogi ngannduɗaa mo renndi nguurdamo o ittanamo ɗe geɗe ustanamo heen daña ko usti e goƴaaji makko ko hon noon ni woni ko wiya ko hon noon ngannduɗaa joomiraa subhanahu wa taala ɗum woni ko holli haa jooni ngannduɗaa gonndigal hakkunde debbo e gorko wa tajidu almar'atu fi baytiha ushsha zawjiyati sa'ida wa bayta al'umri ragid yansha'u fi kanafi wa yatara'arau bayna janabatihi jilun salihun faridun fi dhulli ubuwatin hadiba ko honndaani debbon ko honndaani heɓirta nguurdam ngannduɗaa yaajɗam e moƴƴere heewnde e ngannduɗaa seeɗa joom galle mum wa umumatin haniyatin baidan an asabi tawattur wal qalaq ko hon noon kala ko wonno caɗeele tampere so naati e cuurel mum han kadi yejjitiiɗe en geɗe fof haa heɓa heen wuurde en nguurdam newiɗam nguurdam jaafɗam nguurdam ɗam alaa ɗeɗɗere alaa haa jooni ngannduɗaa caɗeele hakada yuridu l islamu min al usare an takuna qilaa hayrin wa mahabbatin wa wi'am diine l islam ko ni yiɗi galleeji ɗi mbaya haa jooni galleeji ɗi won nokkuuji moƴƴere nokkuuji gilli e nokkuuji kawral wa husuna birrin wa hananin wa salam nokkuuji ngannduɗaa ɗiggere golle moƴƴe to waɗete to golle moƴƴe keewi nokkuuji gilli haa jooni e kisal wa yatlubu min ruknayi l usrati l ariqain alzawja waalzawja an yakuna mithalan li husni ltaawun walqiyami bilhuquqi walwajibati li kullin minhuma l islam daati ko gooto fof wona exemple e banngal ballondiral e gorko daro waɗa hakke baawɗe mum e banngal wallude galle mum no deeƴiri rewɓe mum no pooftiri rewɓeen haa jooni ndado hakke doole mum en mbaɗa kañum en no ko mbaawi haa jooni mballir golle worɓe mum en no deeƴiri eno pooftiri fa saadatu zawjiha la takunu abadan fi malbasin bahiyi wa mat'amin shahiyi wan aishi tari wa innama fi lmawaddati walrahmati walmahabbati waltaawun wa inna baytan yaquumu ala alnizaa'i walkhusumati wa tantashiru fihi lihan walmushkilat ala hariyun an tamtadda ilayha aasiru ldamar wa taqdi alayhi riyahu ltafakkuki walbawar fi buudin an huduu'i lbaali wa nashdaani listiqrar so ɗum ɓenni banndiraaɓe ngannden diine l islam oɗo walla malal ƴeeweteengal hakkunde resondirɓe ngo eyi hunde suuraaki tan e banngal heɓde haa jooni comci moƴƴi eyi wonaa holtude comci jooɗɗi tan walla ñaamde welnde wonaa ɗum tan ngannduɗaa woni malal ngannduɗaa yimɓe resondirɓe wonaa ɗum woni deeƴere galle eyi deeƴere galle wonata ko gille e yurmeende e gille e ballondiral ko hon noon ngannduɗaa suudu ngannduɗaa dariino dow pooɗondiral galle gonɗo e dow pooɗondiral hareeji no sankitii heen haa jooni ngannduɗaa caɗeele e tampereeji ina annda oon kay keneeli e duleeɗi ngannduɗaa bonnooji ɗi awo heewi ko yaawde oon galle ngannduɗaa firta ɗum gootel gootel addan ɗum halkaare e bonande ɗo muuli allah ayyuhal muslimuna wal muslimat ayyuhal aswaji waalzawjat inna al alaqata alzawjiya alaqatun amiqatu aljuzur waqidatu l arkan baidatu l aghwar yuwaddihu dalika qawlu lhaqi tabaraka wa taala litaskunu ilayha so ɗum ɓenni banndiraaɓe rewɓe worɓe heen fof ɗum woni resondirɓe ngannduɗaa suddiiɓe rewɓe worɓe fof ngannden ko wiyete ngannduɗaa jotondiral hakkunde ngannduɗaa resondirɓe awa ɓe jotondiral ngal ina luggi ɗi sanne yaane ngannduɗaa fooɓere mum ɗaɗi mum no yehi haa woɗɗoyi ko hon noon ngannduɗaa ina feeña ɗum ɗon e konngol allah allah wi ko haa ndeeƴon feewde e maɓɓe yaani kala caɗeele tampere ko heɓɗaa ndeer wuro so a artii galle maa ndeeƴa ɗum woni haa jooni ngannduɗaa ɓernde maa deeƴa mimma yo akkidu tahqiqa tumaninati be ala suwariha wa asma maaniha wa qawluhu subhanahu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ina jeyaa ko ɓuri waawde teeŋtinde ko wiyete deeƴere e hoolaare haa ƴeewen joomiraaɗo subhanahu wa taala no rokka men haa jooni mbaadi resondirɓe hono mbaadi allah yo mbay kono suurondirɓe mbay kono comcini rewɓe ɓe kon comci wonande ɓe kamɓe ne ko ɓe comci wonandema ƴeew comcol ma no ɗakkore ma ni no wayi wondema ni awa ko ni joomiraaɗo subhanahu wa taala misliri ko ni ngannduɗaa allah rokkiri misal banngal resondirɓe ko honndaani sen ƴeewi aan dan joomiraaɗo subhanahu wa taala ko ni tigi yiɗi yo yimɓe mba allah wi hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ihwata al iman liyalami alzawjani alkarimani anna alkamal alusariya mustahilu lmanal li anna alqusur albashariya amrun jibil falyuwatin kullu minhuma nafsahu ala qabuli lhanati waltagadi an lzallat والتسامح عند وجود الهفوات فمن حسب على الجل عجز عن الكل سدون بني بندرابي يو عندك يم برسندير بي وندك غندا تيمال هون فو غندا نينا فو سود ما يابي هنو جيدا walla nyana fo cuddido ma yaa hebe hen no jidiro daandani walla galle nyana fo yo wantan deere ina wilina yaajina ruuti dum hebota ko nyana fo dum wonata ko hunde de hebota ko ni wordar wordar o tampe dartude wonno bani adama taga ko ustare yani ina manki ko hon non gore mabbe fo na kambe resnirbe gore fo ma dañal waaju ma dañal ko munja hen waaju ma dañal ko goppuda hen ma dañal ko jaafida hen ma dañal ko ngornida hen bayana yani ni dum woni fergitte ko yanata hakkunde resnirbe awa so gorko o fergiti walla so debbo o fergiti hon fergiti ganda ko wonata hakkunde yindimi wondube jane fof awa ko kabata walla ko podondirta labudde yaafu yama wona hen ko honno hollama kala bani adam ko so yama da hasbe dendangal ko batta ko e ko pewnata ko dum kay tawede ha gotel hen hebdani hibbidani fewata wali ahmiyati hada almawdu'i wa qudrati hadhihi alqadiyya faqad jaa kitabullah bi bayaniha atamma bayan kama a'lana almustafa sallallahu alayhi wa sallam ala al-ummati fil majma' في المجمع العظيم في يوم عرفة فقد روى الترمذي وغيره عن عمرو بن عبد الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هو أعوان عندكم ليس تستملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وابن ماجه بندرا بنغان نديدو هون بنغال غونديغال بنغال كادن واي هولبي نادي بنغال قضيا اون واي ماونودي دو دفتر الله لابتني ها لابي annabi sallallahu alaihi wasallam fiñinan leñul makko holnel ñene dental mangal ñende amu arfa ñende hajju annabi sallallahu alaihi wasallam ganda wanno fof hajju annabi jo wanno ñene yawma arfa ñene annabi sallallahu alaihi wasallam halikana hala e on hadith hebra ko amr ibn al ahwas al jushami radiyallahu anhu kanko ne annabi sallallahu alaihi wasallam na hala ñene mun e ñende hajju ganda mbayne an hajju annabi sakket o yi annabi wi ngande de ina jaa ko kalam on do hande masudire bangal rewbe he moje sen daari jambitani ma jom suudu mun hala mo hala mo o wi seer mo kay walla weddo mo ko wona rewbe ko wona on heewi o wi annon ko hon non ngande rewbe mbay kon tahabe juude mon ni hanka debbo so naate jungo ma hanka di ha on to yottoto hanka de on kay way kon taha do jungo ma ni dum non tadi no daha ma jungo ma no jogirda dole do mun ni joomira annabi sallam wi wata wad mo ko bonni ko so na so wadi ganda fankar do wadi hunde bonde ay so wadi ko bonni non ina yamira ya fermo e bangal lende ya tikkam mo ya fi mo ta fiddi de kan wona barminoje ko hon non tayi be doftani mon woto ndarte lawol wadde mabbe ko boni awa gande dum don sellata gande rewbe mon na jogi haggeje non on jogi haggeje do rewbe hagge mon do rewbe mon woto be bismu hay goto ganda da mo on jida bismere der galle he woto be jamir hay goto naata e galleji he sonata mo jiddon walla dum pota ganda welede su jomun naati ton ko hon non gande hagge mabbe do mon on warbe ko ne mojjinton fewde mabbe chomti mabbe nyaamde mabbe dum woni ha joni gondigal mojjal ko hala ko are sahihayn hadith abi hurara radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع قال فإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرد حديث كبراء عند أبي هريرة الصحيحين وإن بس نري بانغ الرب مجر عند بتغاه نك عند ويرنغو إن يال منا أوني أبور أني عند ويرنغو فوق دو دون أم غنغل sawi ada dartina ganda ha sawi ada focce dum lawol gotol a helan ko honno sa woppi kare beedo on ya dum firti ko nyanna fo ya on tir seeda ada momira seeda oto tolaade dum non annabi sallallahu alaihi wasallam basindire bangar rewbe mojjere to abi daawur to hadith muawiyah ibn haydata ton on wi ya rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi hol haqqi goto rewbe amina do mun o wi an tud'imaha idha da'imta sa nyaa inde nyamminta mo sa ngande nyamda de wa taksuha idha ktasaita en kultina mo sa holti ولا تضرب الوجه هو في مياس ولا تقبه ولا تهجر ان وتهد موت ينمو سنا اندر غال و فرمو سنا اندر غال اي ولا تقبن وتهد موت ينمو و فرمو سنا اندر سودو اي هاي سنغاندا ادا بونكو وادي ادا ميتنانيمو ادا تيكانيمو سون جالتي بولوتو اند يودوم حال حكون مون ديرتون كو دون دوم نو فوب ان رندين دوم حال الله تالا ينا وعاشروا النبي المعروف غونديري مابن موجير فان كرهتموه نفعس ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا hay so on ganyimi yama odon ganya hunta Allah no wadi hem mojjere hewde ko non joomira subhanahu wa ta'ala yawlahunna mithlu alladhi 'alayhi nabil ma'ruf ina wadani be kambe hon hakkeji faayedo rebe ko kambe ni hon dina be jogi hon dina ganduda ina wadani mon ganda yeri hon ganda hakkeji gonde do mo kambe do rebe he woni dum mojjiri e jomira subhanahu wa ta'ala no holli der galleji he ko worbe jogi daraja e worbe jogi command kanyum en jogi yemerore haare wallahu azizun hakim fa ayya ayyuha al azwaj wal zawjat ان على كل واحد منكم ان يعرف واجباته وحقوقه فيقوم بها خير قيام والله لو قام كل واحد بدوره وواجبه لمعانت الاسر من مشكلات تقض المداجع ومعضلات ومنازعات تجعل البيوت بلاقع كونن بندرا بنغن رب دون ورب فف كلا غوتي غندرا رستير بيدو ان هاني اندودي حق كو وادي دومن او وادا كو ويا يو وادا كو وادير كو باتي كو الله وي نون ترانو هوني دي غندا باتي يمر وري الله so goddo fo wadi hakke ko ganda wadde god baddido do mun on ina anda nana chadele tampereje porondire e lure ko wana galleje ma usono fi walla iwa ha gata fa ya ayyuhal azwaj ittaqullaha fi zawjatikum addu alwajiba alaykum addu wajiba alqawama kama shara Allah qumu biwajibin nafaqati wassukna qala radaqatikum askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayiqu alayhin ko honnon bandiraaɓe ina darda bangal ha tengte bangal rewɓe an bangal worɓe kay resɓe ɓe eyyi ɗum noon joom galleji kuule Allah joom galle yako yo huuɗo Allah yo toppiri ɓesgu mum ha tengti kay ko wiyete dewa Allah ko woni hen fayla e ko woni hen sunnaji ɗum woni sa waɗi ɗum a waɗi wajibu ko waɗɗe dow ma ko honnoon a waɗi saɗe ko Allah wino anji commandement ko jamirta ko dewe Allah ko wiyete fayla e bangal sunna kaɗaɓe gueɗe pankare ganduɗa ñamminaɓe hunde nde jilɓani ndenaɓe toppitoɗaɓe ko suuɗi e ko feeñi ɗum woni ko waɗɗe gorko jomira subhanahu wa ta'ala yi konneɓe to koɗɗon ɗo e yajende mon e moƴƴere mon mbaɗanewi woto ɓilleɓe woto ganduɗa torleɓe ha ɓillone dow mabɓe jomiraɗo ko newi ko honnoon tawi ha joni wonti yajende koto jabbo to ɓuuri jogade jawdi Allah weli yunfiqdu sa'atin min sa'ati kala joguiɗo yajende rokke yajende mun he kala kadi bani adama sa wawa doole ma yettaki mbaɗa hakke bawɗe ma ɗe Allah yufawa neɗɗo sona ko wawi eyyi ɗeɗo aji hayso ari ko yimɓe ni serodirnoɓe walla yimɓe ganduɗa ne jogui ɓinguel muynintegel ko noon hatta jomira subhanahu wa ta'ala yamiri goto fo yo waɗa hakke bawɗe mum ashiru zawjatikum bil ma'ruf hassinu akhlaqakum ma'ahunna wa man ahaqqu bi husni akhlaqikum min zawjatikum sharikati hayatikum ko noon ɗum woni ko yamira yo moƴƴin gondigal worɓe yamira yo moƴƴin gondigo suddiɓe mun en mbaɗirino moƴƴiri eyyi moƴƴine jikkuji mon wondude e mabɓe neɗɗo fo ɓurɗa kande moƴƴande ɓurɗa hande rokkude ɓurɗa hande nafde ɓurɗa hande foftinde ganduɗa ko cuddiɗuma ɗum woni jom suuduma kañum woni ha joni ganduɗa dendiɗiɗon gurdamma aɗa nder imam ahmad e abi daoud hadis mo ganduɗa termidi holle ibnu hibban ga abi hurayra annabiyu sallllahu alayhi wa sallam wi akmalu lmuminina imanan ahsanuhum huluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim gonɗinɓe allah fo ɓuuri timmude imanagal ko ɓurɗo moƴƴude jikku ko honnoon woni suɓaɓe mon ko ɓuuri moƴƴude rewɓe munen termidi ko honnoon annabi sallam wi khayrukum khayrukum li ahli ɓuuri moƴƴude mon fo ko ɓurɗo moƴƴude galle mon annabi wi ɓuuri moƴƴude galle umu ayyuhal azwaj bi haqqi lmabiti walmaashara wallimu zawjatikum umura dinihinna wa garu alayhinna wa sunu karamatahun eyyi worɓe ne jamira ha joni yo dokku haqqi kom wiyete haqqi haqqi ganduɗa ko wiyete haqqi ganduɗa gondigal haqqi ha joni ganduɗa awa jotodirde e debbo muɗum ko haqqeji ne waɗɗi ko honnoon gandire suddiɓe mumɓe fiya kuji diine mabɓe ko honnoon kadi ne yamira yon kire dow mabɓe hirde dow ganduɗa joom suudu mum ɗum surtout ko aɗiɗi debbo ma sa hi oto yaw kiram ɗam noon tawna jogui to ha tawana kiram dow sikke tan awa ganduɗa woni hirde debbo mum ko ndenama won hirde debbo mum ko jangguinde mo diine woni hirde debbo mum ganduɗa ko suurde ɗum ko honnoon ganduɗa woni hirde debbo mum ko moƴƴude makko dokkama ko ñaami ko yarda wa haɗo jinta e yaltude ko honnoon ɗum ɗo kone woni ko yamira wala tatruku lahunna alhabla ala algharib alzimuhunna sitra walhijab walafaf walhishma eyyi debbo woppittake tan woppitake tan canol woppide e guinol mum woppide lamagal dan yo yaato yiiɗi fo hucca ko yiiɗi fo yo fewnu naata ɗon yaltaga ga coroto ga coftogga ɗum ɗon ko hunde ganduɗa ina haɗa e ganduɗa joom suuduma wiya ko ya ñiɓnuma ko wiyete surare ko e wadde hijab e rentade nefde kala hunde nde moƴƴani eyyi o suuro o suura ɗemgal makko o suura koyngal makko wahfaduhunna min dawai sharri walfasadi wasail hadimi watahribi wa asbabi linhirafi waljarima ndeni rewɓe kala ko ina wona sababu adda bonande ko honnoon ndeneɓe gueɗe ganduɗa gonɗe sababu ina fuusa galleji ina heela ganduɗa ne adda oñade banggal jikkuji wadde boneji wa innaka la tajabu min suwari taamuli lati yuamilu biha badu alazwaji zawjatihim fa min alrijali man la yarifu fi baytihi illa lugat alawamiri wannawahi yukashiru wa yuzamjiru wa yastatilu wa yastabidu shayu alashira شيء العشرة ثقيل الطبع بطيء الرضا سريء الغضب شديد الانفعال إن تكلم فأحمق وإن تصرف أخرق صفيق وجهها ضيق عقنا إن دخل بيته فمنان وإن خرج منه فظنان ليس بلطيف ولا حنان تعيش زوجته معه في عناء وتتقلب في شقاء وتتجرع معه الغصص والبلاء إن جاءك بوري هاونا لبنغل هاجون فيها كوجي ورب وابن نقول لبنغل رأيب منين أو هون دي إيتا وفيا وان سري وناني بي وناني يمير وابن نقول لغاية على فوق نغن ندر قال لك إياو تري النوار ديجر على كو واتن والا وان دوم نورا والا نغوبي دوم دون جيات جي ان فونا سينغو ديري ني جي سن فورو نا جاتوغا كو هونو ان ميتي غوندي غال غاندا جيكو مونا تيدي سن ان ليلي غاندا هبدي ويلتا ساندارتي ويلتار مونا هباتا هونن كو ان تيكينا دوم كاينا ياوي كو هونن سو حالي كو حالا مون كو حالا سو غولي غول بون ورات دو وني كالا كو ديبو وادي او هيوي فامدي كانيم غاندا بيسان دوم غاندا بيتا دوم ماوني دوم حوتينا دو ادم مودي الله awa kala ko debbo wadi ganda na jogani dum ha joni lekki so fiyani tan walla helani walla jattaaki yan gotel awa yaso ina nyirbini ina tummini awa jungu gon tammi ha tidi rokkata nafata watta haybat so naati der galle ko bajo watan mi wadi dum so yalte galle kadi ko sikki tan jogi awa tan hokko boni wada ma caggalam ko hon non wana newido wana gido wana jiddo ko hon non gurnam debbo on wondude o goro ganduda gurnam tiddam sanne awa debbo jiraran ko ina tampere chadele ko hondon wa qadu jide min az-zawjat man tashaki zawjaha bi annahu la yahduru al-jumu'a wala al-jama'at jara be wobini na goyto bangar worbe mabbe wasi jogade din hay jahata hay jogi gorko juloita edem mole allah jaa debbo jullo kanyum jogi ngoje debbo mun jom galle mun yahata jama yahata juma wa ukhra tukhbiru annahu yata'adha al-muskirat wa yudminu al-khadirat jaa worbe wobbe ndoga mbi kanyum jida worbe nan jara doloji nan jara dorogaje dem mole allah wa salisun tafidu annahu kathiru as-sahrat was-samarat was-safarat jiya war rewbe wobbe na goyto jom suud jom galle mun jodo ta ko ko danno to tan jamma nyalama na yahatun artaga ko honno hayso arte der wure he natata jamma yartata artata law ko ma fecce jamma fokko ko yalte dem mole allah jiya debbo nayo bo wona tashaki ala qatihi almashbuha wa halum majarra fi rahmaka rabbana rahmak o zamanuji kulbinidi jiya rewbe wobbe na goyto ha joni jom galleji mabbe aw ina jaha ganda der wuro no bada bonandeji ta rewbe dem mole allah aw dum woni hankadi ko sangiteedi do zamanuji dan nyaagi Allah yo Allah hebi to en fattaqullaha ayyuha al-azwaj qumu bi huquqi zawjatikum la sayyama 'indakum al-kibar wal-marad wa 'inda al-talaq ar-raj'i wa la taqillaha man ramu ta'dud az-zawjati bil-'adli baynahunna wa 'adami dhulmi al-ula'minhun wal-mayl ila al-akhirat wa innaka lawajidun fi hadha 'umurun ghariba wa hikayatun 'ajiba ba'dhunna tashtaki annahu lamma tazawwaja 'alayha lam tarahu mundu sinin ولم يقم بواجباته تجاهها وتجاه اولادها فاللهم سلم سلم سلم مني هاجون وربك اونن كالتهدي دارن دي حقي جوم سوبو مون بي دون سوديبو مون بي ها سيما كايتاي جوم يي ها موني ها غالا نياو سو اري والله هايسا سيري دبو اوني تانكيو تيارغال كاي دواي روتادي ماكو او وياهو يا ركوم موجر يا نيامي مو يا نارمو يا هولتي مالاكو حاليكا موجر غالما كو هونن والله ما هدي لستي دوغالما دوم مون هاجون كات يو هول الله وربك غاندودا تاوي غاندودا kanyum en ha joni ganduda nawliri jima pular yugon gorko yo hul Allah nun da so nawliri yo fondudden balande wotoro shawata ngati nawliri so nun dane hollama nyande ummi tan awa yam bangi foko na sama tan kette badde jibe den moli Allah hanun ardana da hadisaji ko non wali taqillaha man ramu ta'dud az-zawjati bil 'adli baynahun e ben jamira yube pondo hakkunde rewbe be wa admi zulmi al-ula minhunna wa satonje kay gadan on wala onyanade ha joni tokosbe yombaye be wa innaka lawajidun fi hadha umuran ghariba do yengede ko halte en gadi fi akuji ganda kaawnidi awa tumaran koji ko heewina haale hen e hikayaaji kaawnidi baadhunna tashaki annahu lamma tazawwaja 'alayha lam tarahu mundu sinin e debbo goto na haali kango jom galle makko kay gile resi goddo hakki duubi o yiata dum ko honnon ga ala ko haali kay wadande mu hunde wala rokkude mu hunde wala wadande suka makko wala hunde en biya Allah jomraaso Allah hebbito wa ya ma'ashara az-zawjati taqina Allah fi azwajikunna اعطينهن بالمعروف يعني اعطينهم بالمعروف وانظر ايها تزوج اي اين انت من زوجك كون ربه بنجرا ربه نبتي اكل لا جوم غليجي مون ها جوم غلي امبه وربه بن داني ها جون كاني من ساور مونن او دوم ونو ساور بنجرا ربه كولي الله كو يبانغال سودي مون جوم غليجي مون دفتنو ديمي بانغال كو موجي تانغو يامريما كو ويما ياوادو كو ان موجي دوم ون دفتو جابا كو وي كو كو هنن انو جابا حقوني ما جوم غلما هون بادو دون fa innama huwa jannatuka wa naru ganda al jannama e jengol ma fugo jom galle ma hon arde der hadiseji hadithuna to ahmad na to hakim to hadith o ko hon non holliri won debbo o kay aw al jannama ko jungu gorko o jewata wa alimi ayyata al ukhtu al muslima inna miqyas qurbika min allah miqdar ida zawjika anki ganda hakkunima allah waadi ayno baada badade sadid andu hakkunima allah no baadon badorade walla no hon allah waye ma jew wili jom galle ma fewde ma hon arde der hadith ganda da ibn muslimat tawqidan yabawqidi